za 2,89. A inne zbaraniały. Lidl, co tydzień coś nowego. Teraz w Lidlu pyszna polska papryka czerwona kosztuje jedynie 2,89 za kilogram. A owca... Raz, dwa, trzy, wygrasz ty! I ty, i ty, i ty! Z okazji 12 urodzin Media Expert codziennie wraca kasa. Zarejestruj paragon i wygraj zwrot kasy za zakupy w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Zofia Kruszewska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda. Witamy przez najbliższe 2 godziny. Czekamy na Państwa propozycje w Muzycznej Poczcie UKF pod adresem mailowym ukf@polskieradio.pl i telefonem 22 i 7 trójek. A rozpoczynamy od prośby pani Magdy, która pozdrawia swoją soul sister Izę. Iza wkrótce ma imieniny. Dziewczyny mają średni humor i poprawi go na pewno deszcz. Wcisnę i Krystyny Prońko. Deszcz Wcisnej i Krystyna Prońko w Muzycznej Poczcie UKF. 22 i 7 trójek albo ukf@polskieradio.pl. Pan Paweł przypomina, że dziś rocznica urodzin Grzegorza Ciechowskiego.

System of a Down. 22,7 albo UKF małpa.polskieradio.pl. Tym razem pozdrowienia od pana Macieja dla Agnieszki z drugiego końca miasta. Agnieszka dziś obchodzi 24 urodziny. I prezent to piosenka Franza Ferdinanda Love Illumination. Sweet love, illumination. Sweet, sweet love, elevation. Franz Ferdinand, 22,7 trójek, kolejny utwór, to jeden z takich utworów, które mam wrażenie można usłyszeć tylko w muzycznej poczcie UKF. Chciałabym poprosić o piosenkę Sen na pogodne dni Beaty Bartalik i przy okazji życzyć wszystkim przepięknego ostatniego weekendu sierpniowego. Z moich pleść warkocze i w dłoniach spać. Tylko ty umiesz wymyślać mi świat, sprzedać uśmiech na dzień dobry, bym mogła wstać. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić, snem na sam pogodne dni. Z tobą będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą smutku już będzie mniej. Cię kochać jak ptak, w długą podróż cię zabiorę, nie będziesz sam. Tylko ty możesz mnie kochać jak nikt, proszę więc to uwierz mi i otwórz drzwi. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić. Na same pogodne dni. Z tobą będzie mi dużo lżej niż wczoraj, gdy miałam do jutra wejść. Z tobą smutku już będzie mniej. Jesteś moim najlepszym snem, snem jaki przyszło mi teraz śnić. Snem na same pogodne. Bye. Trójce Beata Bartelik i Sen na pogodne dni. 22 i 7 trójek albo UKF Małpa Polski Radio PL. Kolejna piosenka zamówiona mailowo. Pan Paweł pisze: dzień dobry, zapewniam pana, panie Tomaszu, że audycja Ja tu gram jeszcze się nie skończyła. Otóż dzisiaj ja tu gram, a właściwie my, słuchacze trójki. Poproszę o Lux Torpedę. Torpeda i autystyczny. 22 i 7 trójek. Chciałbym prosić o piosenkę dla mojej żony, która obecnie sprząta nasz dom, i zespół Happy Set i Mów mi dobrze. Mów mi dobrze, dobrze mi mów, łaskocz czule warkoczem ciepłych słów, wilgotnym szeptem przytul mnie i mów mi dobrze, nie mów mi źle. Przede mną księgę zaklęć i wróż, okutą w obwolutę twoich ramion i łód, i czaruj we mnie na ołtarz duszę złóż, i w dusznym kącie rzuć na mnie urok swój.

czy można, dzisiaj przypada rocznica urodzin Michaela Jacksona. Ja nie pamiętam tytułu, ale to jest bodajże 92 rok, tam Slash grał na gitarze solówkę. Jakby dało radę, to bardzo bym prosił. I don't wanna hear it. Give it to me. Giving to Me i Michael Jackson w muzycznej poczcie UKF. Ja czasami lubię bawić się w jasnowidza i dziś pomyślałem sobie, że prawdopodobnie będą prośby o dwie piosenki. O September Morn Nila Diamonda oraz o ten utwór. Ściele się do stópek. Sierpień nam się kończy, a to zawsze taka sierpniowa piosenka September, Endurance and Fire. Jest jakaś drobniutka szansa? September i grupa Earth, Wind and Fire w muzycznej poczcie UKF. Pewnie dziś o Nila Diamonda i September More nikt nie poprosi, ale jak znam Marka Niedźwieckiego, to pewnie w najbliższej Markomanii, czyli w jego najbliższej za tydzień, ta piosenka się pojawi, bo tak zwykle jest we wrześniu. A my w Trójce będziemy mieli małe zmiany od przyszłego tygodnia. Muzyczna poczta UKF wraca na swoją godzinę taką stałą, czyli na 13 godzinkę. Później będziemy się spotykali, natomiast codziennie od poniedziałku do czwartku jak zwykle, poza wakacjami, Kuba Strzyczkowski i za, a nawet przeciw. Pytają państwo, dlaczego nie było w czwartek ja tu gram? No bo skończyliśmy w środę. Być może wrócimy z tym projektem, z tą audycją za rok, bo kolegów, którzy nie grali swoich piosenek jeszcze w tej audycji, jest naprawdę sporo. Something told me it was over.

To wciąż informacje nieoficjalne, jednak coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że Donald Tusk zamieni Warszawę na Brukselę. Premier prawdopodobnie podjął już decyzję na tak i przyjmie funkcję szefa Rady Europejskiej, przekonuje minister rolnictwa Marek Sawicki. Ja mówiłem już o tym miesiąc temu, że jest poważnym kandydatem. Wtedy pan premier bardzo wyraźnie krygował się i informował, że nie jest tym zainteresowany. Zresztą mówił o tym jeszcze tydzień temu, ale wczorajsze spotkanie u pana prezydenta raczej potwierdzają, że pan premier jest zdecydowany. Zdecydowana jest także Ewa Kopacz. Marszałek Sejmu zapowiada, że jeśli Donald Tusk pojedzie do Brukseli, to ona jest gotowa objąć taka premiera. Ja państwu powiem, jak się przychodzi do polityki, to człowiek bierze pod uwagę każdą działalność, która ma służyć Polsce. Jeśli będzie tego sytuacja wymagała, to pewnie tak. Donald Tusk podejmie decyzję na tak, jeśli będzie zgoda większości unijnych państw, by to on objął stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. Tak w rozmowie z Polskim Radiem unijni dyplomaci relacjonują dotychczasowe konsultacje w tej sprawie. Decyzja zapadnie jutro, ale dziś toczą się ostatnie rozmowy. Obecny szef Rady Europejskiej Herman Van Rompuy chce jeszcze przed szczytem doprowadzić do wstępnego porozumienia między unijnymi stolicami, by jutro doszło już do oficjalnego zatwierdzenia kandydatur bez nerwowych negocjacji i kłótni. Rozmówcy Polskiego Radia mówią, że premier Donald Tusk jest na tak, jeśli będzie miał gwarancję zdecydowanego poparcia. W przeciwnym razie szef Rady nie wpisałby go na krótką listę i nie wypytywał europejskich przywódców, skomentował jeden z unijnych dyplomatów. Inny dodał, że otwartego sprzeciwu wobec tej kandydatury na razie nie ma. Jedynie północ Europy, czyli kraje skandynawskie, uważają, że to stanowisko powinno przypaść ich reprezentantce, premier Danii. Większość europejskich mediów dziś pisze jednak o Donaldzie Tusku jako o faworycie, który znacznie wyprzedza Helle Thorning-Schmidt w wyścigu o stanowisko szefa Rady Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 17 osób z Pomorza zatrzymanych za wyłudzenie odszkodowań za sfingowane kolizje. Grupa działała od co najmniej 2 lat. Więcej szczegółów zna Grzegorz Armatowski. Przestępczym procederem kierowały 2 osoby, pozostali byli tak zwanymi słupami. Ich zadaniem było pozorowanie kolizji i zgłaszanie szkody do firm ubezpieczeniowych. Na tej podstawie wypłacano im odszkodowanie. Policja szacuje, że w zorganizowanej grupie przestępczej udało się wyłudzić około 2 milionów złotych. Antyterroryści weszli w sumie do 20 mieszkań w Rumiredzie i Wejherowie. Zabezpieczyli kilka samochodów i 20 tysięcy złotych. O pomoc poproszono policję z Niemiec, bo 5 przestępców na stałe mieszka w tym kraju. Cała grupa, czyli 17 osób, usłyszało już zarzuty oszustwa. 2 osoby trafiły do aresztu. Pasażerowie linii lotniczych z niepokojem patrzą w islandzkie niebo. Na wyspie znów uaktywnił się wulkan. Tym razem to Bardarbunga, mówi trójca mieszkająca na Islandii i śledząca sytuację Olga Hołownia. To właściwie nie ten wulkan wybuchł, tylko jest pęknięcie kilometrowe mniej więcej na szerokość między Bardarbunga i Dynjajökull. I z tego w tej chwili unosi się przede wszystkim para. Nie ma chmur dymu, którego wszyscy się boją. Ale był czerwony alarm, czyli była obawa, że będzie dymiło poważnie? To znaczy tak, trzęsienie ziemi w okolicach Bardarbungi obserwowano mniej więcej od połowy sierpnia. Pojawiło się dosyć duże pęknięcie i dziś w nocy zaczęła się erupcja. Ta erupcja się pojawiła na polu lawowym Holachruń i wtedy pojawił się czerwony alarm dla komunikacji lotniczej. Nie ma jednak groźby ewakuacji, bo to centralna część Islandii jest niezamieszkała. Ale to nie jedyne pomruki ziemi. Wulkan wybuchł w Papui Nowej Gwinei. Z krateru na wysokość ponad 18 kilometrów wyrzucane są kawałki skał i popiół. Ewakuowano okolicznych mieszkańców. Pyły wulkaniczne zbliżają się do przestrzeni powietrznej Australii. Niewykluczone więc, że samoloty będą kierowane innymi szlakami. To będzie jeden z najważniejszych eksponatów w Europejskim Centrum Solidarności. Tablice, na których zapisano w 1980 roku 21 postulatów Solidarności, przeniesiono z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku właśnie do ECS-u. No ostrożnie, Janusz. Do góry powoli, powoli, powoli. Dobra. Dzisiaj przekazujemy oryginały tablic do Europejskiego Centrum Solidarności, a my w zamian jakby dostaniemy kopię. Tablice 21 postulatów są częścią Światowego Dziedzictwa UNESCO i myślę, że to niezwykle ważne, że mamy możliwość eksponowania w Europejskim Centrum Solidarności oryginału tablic. Na otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku już jutro. Na koniec jeszcze ostrzeżenie skierowane do panów. Panowie powinni 2 razy pomyśleć, zanim sięgną po narkotyki. Oprócz oczywistej szkodliwości, teraz okazuje się, że leczenie uzależnienia znacznie obniża poziom testosteronu. Nawet do takiego, jaki mają kobiety. Do takich wniosków doszli kanadyjscy naukowcy, którzy przebadali 500 mężczyzn. Stwierdzili, że poziom testosteronu u panów korzystających z terapii metadonowej spada nawet o 75%. Efekt między innymi zmęczenie, wahania nastroju i oczywiście zaburzenia erekcji. Kanada to szczególny kraj do prowadzenia takich badań. Jest 2 na świecie, jeśli chodzi o liczbę osób uzależnionych od narkotyków. To był serwis Trójki.